دل من تو می کنم نام مهربان کردی با نام مهربان یه در یا گل زرایی یه دستی دین گوزی یه توتر گرم مهری یه سنان توی قرب نانگی چون خمه دیری با دیگه دیدون شد آدی چون شراب که نگه هر در میدهم خنده به هر در میدهم خنده ولی کن در نمیگیرد در نمیگیرد خدا را ای نسی حسن حدیث از مطرب و میگو تنفسی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد از این خوشتر نمیگیرد با یا عزیز من اما خدا دلم کردی به نازم چشم مستت را بکش آهوی وحشی را از این کشتر نمیگیرد خدا را رحم ای منعم که دری که سر کویت در دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد رهی دیگر نمی‌گیرد kadın numara sen olur sen çekme o cavol etmeler kolun kolan Yarın gün Soğuktan ammuna çıkarsam Hiçbir aşk Altyazı M.K.